بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 94-96. سورة بقرة آيات نمبر 94-96. حضرت عثمان کی اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی کہ اے پیغمبر جس کو میں دعوی کی دعوی مقابل تو جیتا دمباہلی دعوت ہے لکہ یہود بری نحن ابناء اللہ و احباؤه من رکھ روزہ منو رکھ رہے دوستان جی بری لئی ادخل الجنت الا من کان یہودا جنت کا صرف یہودیان مور بل قوم بجنت کنے اور بعد امی کی وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا من کنی تمسی آم خدایا تو رب کی مندا رسخی عبادت کرے گے کم خلقو معارب جہنم تو جو باقی جنت بمند پار جوڑ دی بل قوم دا جنت کنی یہ یہود دادا آم دبانگی بنسواران دا غداوا سنسوارا دا جنت تجی سور آل عمران کی با داغود مباحلو ذکر راجی کہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم انتا دا مباہلی باوت پیغمبر علیہ السلام مبین کے ورکر و نسوارا ہوتا پھر آنکے جو میدان تب اونجی تو دلائل خطا کو نکوئی دی زمین دلائل خطا کو نمائے من خطا کو آگا نمائے بل داگے آسا خطا خبر دارو کنون دا جو میدان تب اونجی اور دا اللہ نو سوال کو کہ کم خلق کنا حق باندی اغب اللہ حلاج ہر خبر متفاقی ہے بان اغن سواران مباہلی کرام ملے پیغمبر علیہ السلام کوئے کے فرد اکل و اہل بیتے لیکن ابھی راہ ملے بگر انجی دیر دیتی یہود جو بری ملد جائے ہم لگا سرے زامن و بخدر محبوبانی جنت خدا ہم کہتا رہا ہے فدلائی و باندی دامت کی سبقوں کیشی فدلائی و باندی اللہ و تو فرمائی کہ گوئے خاتو کتاب کا تو فراغ داگی نہ انکار کرے پیغمبر کا فراغ داگی نہ انکار کرے داگی مریض کو عیسیٰ علیہ السلام راگ داگی دا پیغمبر نہ انکار کرے اس پیغمبر علیہ السلام راگ داگی دا پیغمبر نہ انکار کرے با قرآن مجید نا انکار کرو اللہ کرا تمہیں وعدی کری اگر وعدی ما کرو تا کم تفسیر کرا بلائی و تمہیں جسی کتاب دادا دادا دادا خرابے جس پاس خبید آتو سم من بخما لے خل کرے جی سوری دلی نہیں با بلائی جی نمانے مطمئن منل نو مینن سبق کی اللہ تو فرمائے کہ سبتا دعائے تیرا آخرت بر زمین جائے نو گوئے آخرت کو بغیر دمر زمین جائے گی کہ دا جنت کی تھی دا بغیر دمر زمین جائے گی دا دمر مرید تھی خواہ جنت کا مل آئے گی نو گئے کہ ملکہ کمانا خدا مر بھوکی کتاب سفت ہو جائے گی کتاب جنت کا جائے تو دوزخ کرے اللہ کا خطر ابھی ربی حجا ابھی کو اللہ کا خطر کہ جی سر جرے مباہلے کا تیار نہیں دی جی نے اقام کا دعوتو بکارا تیار نہیں دی میں اللہ کا خطر ہو فرمائے وَلَلْنَ فَمَنْ مَوْهُ عَبَدًا لِمَنْ قَدَّمَتْ عَيْدِينَ جی تو تم اعمال کیلئی کفر کرے گی شیخی کرے گی مخالفتی دا اللہ دا وعدو کرے گی پیغمبرانی وزیدی دی پیغمبران میں انکار کرے گی جو کتابوں میں انکار کرے گی تحریک کرے گی جی تو تم کارونو کیلئی دی مجی سر مرد نگوار جی تختل انجام ہو کرا جی تختل مخت آئینت اسکاری تزمون مرد اور سندرسی جہنم تور داخل لگے گی اللہ فرمائی جی سر مرد نگوار نا اللہ رجل قبول جواب کرے اللہ کی غمبر علیہ السلام کو جو ملاحلی دعوت اور تبیل ہے تو میدان کرو گے تو سوک کا حق ہے اور سوک کا نہ حق ہے من بسوار بسو اللہ نسی اللہ تو من کا نہ حق ہے یا اللہ من حلات کے تو جی کا نہ حق ہے یا اللہ جی حلات ادا لہو اہم ملاحلی کرے مواقع مداری جی کر اللہ کرے خلی هو على وطيئة الغمار عليه الصلاة والسلام إن كانت تتوصلي لكم الدار الآخرة تعطي بطار كل آخرة عند الله تنين تطبيقات خالصة خالص من دون الناس بغير دخلكم نو خلق جنب تنين بيك تعطي بغير مصطفى من موي مو مصطفى من موي في غمار إن كنتم صادقين تتوصلي في رشتين نمر تمنا جائز نا صحابہ اکرام نمر تمنا کرے دخل اور تمنا کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماندے میں رکھ کو بدا دعا لکھتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلتا ووفاتا من بدلال رسولی یا اللہ مال اکتا قدار کے دے شہادت مرد رہا ہے اور یا اللہ اکتا تخار کے مرد رہا ہے جب آئیے روستوں سکم خالوان کے خیرے خادم ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ هذا هو خط لكله وعلى حقي وتباركي إن معنا قوم يحبون المرأة كما يحب الأعاجم الخمر إن يباك قوم ترسطا وفي خلق وفي الزمان شعبي مرد باك فخر لكتاك في خلاف فخر خاطر تم رہی نے خواب اتارا ہر رب رہی نے راوی مرد کر رہا ہم جو انا قلعہ کی ابھی ذاتی مرد بخل جو مرد سمانا جو خبر سمانا راوی نے پر دعا کر حدیث نے سابق کر رہا کہ جائی جی ہر تم رب جس باری نے پنا آگے نا سوال کو لگنا جائی جی اما مر کمانا نه لپکان داغل دنیا یو مصیبت او یو پریشانی به وجه نه وي دو سړي سخت بیمار کړي او دې بېسبي ته یو نه مرګ راغلی مته دې مرګ نه اسلام مونږ د مسکري چې دغسې مرګ مه بېخبرۍ مرګ مه کوه بېخبري مه کوه رب القدير ہے. من شبطنا بطريقانين بتكلفون ما تتعمل على سوى تكلفين رمال خارجة مرانا جائز الجا حرام جداتنا أما بسحارات مرد فعلانا بيختار مرد ما بسكم تجريد ما الله توقع ماي فتمنوا الموت فمنوا كيف مرد إن كنتم صادقين كيف تريدين فتعال دعاية مرد جنب تجيب وهو مرد اللہ کا خلا فرما لگلے میں تمنا نہ ہو پھر جن کی تمنا نے کل دمال ابدا ذکر وہ کافی تو کافی رہی گئی کہ یہ تو نم کافی ابدا بلا دوبارہ کافی یہ تمنا نہ ہو کہ کہ دین حکم کافی دے رسول کا سیدا اللہ فرما یہ جن ہے جن ہے جن کی تمنا نے کی رہا ہے یعنی بنا قدمت الدین فقرب دلیل اور تمت فی اللہ تعالی کیونکہ رمضان نہیں ہوئی دکھو بھرنا نہیں تھے جی اللہ کا وعدے نہیں ہوا چکے جی کہ رمضان نے تجدید نہ لکھے واللہ اللہ خاص علیم عالم للذکارین بتا دینا اللہ ان کا بتا ظالم معلوم دی یہ کیا مرد مقام اور وہ فقار خدا کی مرد نظر نہیں آئے گئے تو کہ لگیو پر آخرت باہی اینان ہے تو وقت آخرت یہود آنی کتاب کو رکھو حقید اللہ کو افدانیت اور آخرت یعنی بعد بعد المرد بانی دادی مرد فاللہ فرمائی کہ تو باوجود دادی نسی بعد بعد المرد بانی ایمان لے آخرت پر رکھ ایمان لے فلسات کتاب ایمان لے اور بھی مرد نہ کرتے جی وہ مشرکان ہم آبی رمزیاد کی آبی جی ان کی وہ مشرکان ہم نے لگوا وہ مشرکان کے کم ہو آبی رضا سرک نہ ہو آبی نے دی مرد نہ رکھتا جی آپ بل مرد نہیں شکا سارا مکنی مشرکان کی اور یہ کہ مرد ہی ہاں دوبارہ جن بھی کیے دیں نہیں ہر داری کہ آبی نجی زیاد کی د دنیا کو دن باندې صدر کوي دی دیو ته زمونږ عمر دی پتا خدا او ته دی پیر زمونږ عمر دی خو دې عمر په دې دنیا کې خو دې د اخی رمزیا خریف کی سجون د دنیا دا الله با فرمای ولا تجیدن ما هو او هم خا بیا باندې دی دی اخر سنناتی بیا ته سوم کې نه حل کوم اول حیات سجون دا او عام حال کوم جی زیاد دی دنیا پر دن سکتا ہے ومن الذین اشرکوا اور ہر کتان و سرعہ مشرکانی وعبیر انبیاء خیرت کروں کی جی دنیا پر دن رہنی جتا یورد خفل احد ہم یورد دین بلی احمی کتاب ہے یہود ہے لول عمر کی عمر شیر ہے ان فتنہ کی دنیا پر انداز مار شیطان زمون دا علم مطابق کرے لکہ من تر آزر لے رکھتا ہے نمون وای زر حال عمر میرے مصر غرم کا بھی جدیر عمر میرے دا دلالت پر کسرت باندے جدیر عمر میرے مدر وقا جدن کل مرد را جانا ہے اللہ پا فرمانی و ماد و ردن و زاحت لحرہی من العذاب او نبی دی و ماد و او نبی دا سری خدا تم پا مننا دا دیر جن سری بے مزق جحیدی خلافی دون کے من العذاب دا عذابنا ان یعمر کہ عمر شیلہ دا زرکا ہے زرکا لنا کہ یو لکا دا عمری شی ان اللہ فرمائی یورد بمری اور اللہ فرمائی کہ دا بدلہ کتاب کتاب دا ترکو بما دا عذاب مقدر خلافی دین واللہ بکم خان بکیر یدن کے بما یعملون انا بجیب کم عمل کرے تم عمل کرے کفر کرے شرک کرے گناہنا کرے کبھی تو اولو بانے اللہ نظر دے او اللہ دا یو یو چیز دا فرشتو کا ذریعہ بانے دا یو یو عمل کی او دا یو یو عمل اتاب اگر اللہ جی سر دا قیامت کو رکھ کرے دوبارہ دا سبق ہوا شروع آیا ہوتے ہیں کہ ہمارا انسان اچھے کر سلیل سمدار الاخرت وستانسل پار اکور دا آخرت غند اللہ نے کر پنیز دا اللہ پاس خالصتاً خالص من دون الناس بغیر دا خلقنا فتمنو الموت فمنو کہ دا مر ان کن تم صادقین سے کہتا ہے تاثرشتی نے اتنا سوائے جنوں دا جنت کر دن ہمار دو کنا ولن يتمنوا غير جزي تمنى نسيد بمر ابدا هجر بما قدمت ايديهم تصاب ذلك المخصوص لدي لا سندجي ان دجي اعمى اجي تكم اعمال في داري روزنا دي مر من الصحيح والله والله فاك علي من عالم دي بالظالمين فظالمان باندي ولا تجدنهم او خام خابلا بمجي لرا اخرس الناس اذا اخرس قوم كلا خلقنا طعام خلقهم على حياة تجن باندي دي دي ويجي ومن جد غيري ومن الذين وبحر كسارنا اشركوا في المشركان دي ما هي عندي دور جنرال يود فهل احدهم يوقف دجينا لو عمروا في المشي لدي سنة الف سنة زرقالة وما هو او مجدي في مزحج فيه خلاتي دنكي من العذاب اذا عذابنا ان عمرك ومرشيدة بزرطالة والله الله قد بشير لدنكي بما يعملون بعد سجيكم عمل كي سبق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله العمل كل توفيق راشد قسم ورسول الله في كل شيء فكان في كل تمام وہ دنیا اور آخرت خیر زمین میں نصیب کی سارے تانے میں ختم نہ کر گئے ظالمان و اسلام ان کامان کے ساتھ زمین لوگ اس کو مرگر ہیں کوئی دیا کو آگا و خاکر ہوئے اللہ بھی مخصرت نصیب کی اللہ رہے در ذات عالیہ نصیب و گردے بکو لگے اللہ خد انور کی خود خاندان لگے اللہ صبر ور کی قبیل پر مرد دان اور اللہ رہے آگر در ذات عالیہ نصیب و گردے اتمن بزان کرے امیر تعجیت کو ہم دردے اظہار کے اللہ بھی حبیل آپ کا ضرور بارن جو صبر کا سوال ہے اللہ بھی تم کون بیماران بھی کروں کی بھی استفاری کی بھی اللہ بھی شفا کامل اول اول اللہ بھی تم جبن قدم سکتے خانی کی حسد سکتے خانی کی عمل نمر اللہ من طور و تخلی اخراج جسال نعمل نمر اللہ من طور کامان کے خراج مظالم رضول انہر اللہ من روسا کی جو مظلوم بدعا ہے اللہ من روسا کی پیغمبر علیہ السلام سنت کر کے اللہ زمین کو گن کراوی زمین معاشر کراوی دعا کی رسومات کی امتیاز میں اللہ ان کو محفوظ کرتی نیک عمل پور کو خود سے اللہ ان کو لڑا جنہوں نے اللہ ان کو محفوظ کیا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و رحمہ